จริญพรโยมวันนี้เยอะเหมือนกันเนาะที่แรกกลุ่มพุทธธรรมลำตองเลยนิมนต์หลวงพ่อแล้วเลือกภาพไม่ออกไปประมาณที่นี่ครับว่าคุ้นๆหน้าเยอะมากเลยจะเรียนที่วัดหลวงพ่อเยอะแยะเลยพวกเรามีบุญนะพวกเราเป็นคนฉลาดคนมีบุญจึงจะสนใจธรรมะคนไม่มีบุญคนไม่มีความฉลาดนะไม่สนใจธรรมะคนในโลกมีเยอะแยะเขาไม่ได้สนใจธรรมะหรอกเห็นธรรมะเป็นเรื่องเฉยๆแต่สมัยก่อนภาพพจน์ของคนที่เข้าวัดฟังธรรมเนี่ยพวกแก่ๆถ้าไม่แก่ก็อกหักรักสลายไม่มีใครเลี้ยงต้องอยู่วัดอะไรไม่ดีเอาไปไว้วัดแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนคนที่ไปวัดหลวงพ่อนะคนระดับพวกเราเนี่ยมีงานวิจัยมีคนเข้าไปวิจัยคนที่ไปเรียนในหลวงพ่อนะเป็นพวกมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางแล้วก็การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปส่วนใหญ่ในคนรุ่นนี้คนมีการศึกษาคนมีงานมีฐานะในสังคมสนใจธรรมะมากขึ้นฉลาดขึ้นแต่เดิมเราคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของคนไม่มีทางไปแต่พอเราได้ศึกษาธรรมะเราได้ฟังธรรมะเรารู้ว่าธรรมะเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตของเราพัฒนาจิตใจของเราคนที่มีธรรมะนะจิตใจได้รับการพัฒนาจิตใจมีความสุขเราอยู่ในโลกเราก็อยู่อย่างมีความสุขคนไหนภาวนาเก่งๆจะพ้นโลกก็พ้นไปเลยแต่ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเองแต่ละคนแต่ละคนคนไหนได้ศึกษาคนไหนได้ฟังธรรมะชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนคนที่เรียนกับหลวงพ่อเราเคยฟังซีดีไหมเวลาเขาส่งกันบ้านมีคนไปบอกอยู่ทุกวันทุกวันนะว่าชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนไปเขาเคยมีความทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงเพราะอะไรก็มีธรรมะธรรมะนี่แหละเป็นยาพิเศษที่จะแก้ความทุกข์ในใจเราได้ดีที่สุดเลยความทุกข์ในชีวิตเรามันมีสองส่วนความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายเนี่ยเกิดมาแล้วต้องทุกข์แน่นอนเลยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไปหาหมอให้รักษาแต่หมอช่วยรักษาความทุกข์ในใจเราไม่ได้เราต้องจัดการกับมันเองคนไหนมีธรรมะนะก็เหมือนมียารักษาใจของตัวเองให้มันไม่ทุกข์ทำไมเราต้องมีชีวิตอย่างมีความทุกข์ล่ะบางคนก็มองไม่มีทางออกเกิดมาไม่รู้จะทิศทางของชีวิตเป็นยังไงคือชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเอาอย่างคนอื่นไปเรื่อยๆตอนเด็กๆคนอื่นเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนบ้างต่อมาเขาทำงานเราก็ทำบ้างเขามีเงินเราก็มีบ้างเขามีอะไรเราก็มีบ้างสุดท้ายเขาตายเราก็ตายบ้างในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้เองแต่คนที่มีธรรมะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคนที่มีธรรมะนั้นสามารถมีความสุขได้แต่เริ่มปฏิบัติถ้าปฏิบัติทำถูกต้องจะมีความสุขทันทีเลยไม่ใช่ว่าต้องทำไปแล้วหลายๆชาติถึงจะมีความสุขไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่กระจอกขนาดนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธเจ้าบอกเราเลยว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงความทุกข์ในใจเราเนี่ยเกิดได้ยังไงแล้วท่านสอนเลยว่าทำยังไงจะเราจะพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ที่ทุกคนในโลกนะเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างพอร่างกายมันเจ็บป่วยนะก็ทุกข์ใจมันก็ปล่อยทุกข์ไปด้วยร่างกายมันแก่ใจก็ปล่อยทุกข์นะเวลาจะตายเวลาจะอะไรเวลาจะพลัดพรากอะไรต่ออะไรใจมันมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยถ้าเราดึงเอาความทุกข์ในใจออกไปได้เหลือแต่ความทุกข์ทางกายความทุกข์จะหายไปตั้งเยอะเลยชีวิตที่เหลือจะเป็นชีวิตที่มีความสุขโล่งเบานะร่างกายจะแก่เราก็มีความสุขร่างกายจะเจ็บเราก็มีความสุขร่างกายจะตายเราก็ยังมีความสุขอีกเราสามารถมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามีความสุขอยู่ได้โดยตัวเราเองคนในโลกรู้จักเฉพาะความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นและอิงอาศัยสิ่งอื่นๆเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขเราต้องมีหน้าที่อย่างนี้มีตำแหน่งการงานอย่างนี้มีเงินมีทองแบบนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงอย่างนี้ถึงจะมีความสุขความสุขของเราในโลกมันจะอิงอาศัยคนอื่นอาศัยคนอื่นเราหาความสุขจริงไม่ได้หรอกถ้าเราเรียนธรรมะนั้นเราจะมีความสุขอยู่ในตัวของเราเอง มันจะเต็มมันจะอิ่มอยู่ในตัวเองมีความสุขจริงๆนั่นศาสตร์ของศาสนาพุทธเนี่ยท่านจะว่าไปนั่นก็คือศาสตร์ที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เราจะพบจากการปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นนะเราหัดมีศีลสมมติหัดมีศีลพยายามรักษาศีลไหมคนรักษาศีลมีความสุขนะคนไม่มีศีลไม่มีความสุขง่ายๆเลยอย่างเวลาถ้าเราต้องโกหกใครสักคนเราต้องจำนึกออกไหมคนไหนโกหกเก่งนะจะใช้เงินความจำไปเกือบหมดแล้ว อันตรายนะไปพูดกับคนนี้ไว้แล้วจำไม่ได้ไปพูดอีกทีไม่เหมือนเดิมเกิดคนพูดความจริงแล้วไม่ต้องใช้ความจำหรือคนจะไปฆ่าเขาไปตีเขาใช่ไหมลำบากนะทำไงจะฆ่าเขาได้นี่ต้องวางแผนเหนื่อยครับฆ่าเขาแล้วจะปกปิดยังไงเหนื่อยคนไม่มีศีลแล้วไม่มีความสุขคนจะไปขโมยเขาจะไปโกเขาไม่มีความสุขแล้วศีลนะทำถ้าเรารักษาศีลเลยเราก็เริ่มมีความสุขสบายจะตายบางคนคิดว่าถือศีลลำบากก็ถือไม่เต็มเลยศีลไม่มีศีลแล้วสบายจะตายไม่มีศีลแล้วไม่พอนะศาสนาพุทธไม่ได้แค่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในการถือศีลนี้คือความสุขจากการสงบจิตใจจิตใจของเราว่าวุ่นตลอดเวลาได้หรอกไหมใจเราเดี๋ยวยังโลภเดี๋ยวอย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆศาสนาพุทธสอนเรานะให้ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองได้งั้นถ้าใครฝึกมีสมาธิขึ้นมาได้นะก็มีความสุขแต่ลำพังถือศีลมีสมาธิเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนาพุทธในศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันยังไม่ใช่ลักษณะที่เฉพาะไม่ใช่ลักษณะเฉพาะในศาสนาพุทธเราก็ฝึกต่อไปอีกนะเรียนธรรมะต่อไปอีกถึงขั้นเจริญปัญญาตรงนี้ที่อื่นไม่มีแล้วมีเฉพาะในศาสนาพุทธเจริญปัญญาคือเจริญอะไรเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ตัวเองให้เราคอยเรียนรู้ตัวเองไว้เราอย่าลืมตัวเองคนในโลกลืมตัวเองทั้งวันเลยรักตัวเองที่สุดนะเรารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเลยคนแรกที่เราจะลืมคือตัวเองคนที่เราจะนึกถึงคนแรกๆคือคนอื่นเราไปทดสอบตัวเองแล้วจริงป่ะเราลืมตัวเองทั้งที่เรารักตัวเองเราละเลยมันน่าสงสารนะมันเป็นจอมจั่งไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่นี่นั่งกันสลับเลยถ้าเราลืมตัวเราเองใจเราหนีไปที่อื่นตลอดเวลาวิธีเจริญปัญญาไม่ยากอะไรนะคอยรู้สึกตัวไว้อย่าลืมกายอย่าลืมใจคอยรู้สึกตัวไปบ่อยๆคำว่าปัญญาในศาสนาพุทธไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดอย่างโลกโลกคำว่าปัญญาในศาสนาพุทธคือความเข้าใจปัญญาคือตัวความเข้าใจความเข้าใจอะไรความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่เรื่องอื่นด้วยต้องเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจถึงจะเรียกว่าปัญญาในศาสนาพุทธความจริงของมันเป็นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นั่นเองตัวไตรลักษณ์นั่นแหละตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำไมต้องมาดูกายดูใจพวกเราเลือกออกไหมทำไมเราต้องคอยรู้กายรู้ใจเองเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาครอบงำในกายในใจของเราแต่ถึงรู้ทันแล้วความทุกข์ยังครอบงำตายได้ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยความทุกข์จะครอบงำใจถ้ารู้ทันแล้วความทุกข์จะครอบงำใจไม่ได้อย่างที่เราฝึกกันแค่เป็นแค่ตายนะเราฝึกรู้ทันใจเราตัวเองบ่อยๆถ้าใครฝึกรู้ทันใจตัวเองได้มากๆนะต่อไปความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้ดูหลวงพ่อที่แก่ป่านนี้ดูมีความสุขไหมหลวงพ่อยิ้มทั้งวันเลยนะอยู่คนเดียวหลวงพ่อก็ยังยิ้มยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำงานแบบพวกเราแหละเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่รับราชการอยู่สภาความมั่นคงงานซีเรียสมากงานเครียดแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสุขยิ้มอยู่ทั้งวันใครเขาเห็นเราแล้วต้องก็รู้สึกมีความสุขแล้วเพราะเรามีความสุขทำไมเรามีความสุขเราคอยรู้สึกตัวเราคอยรู้กายเราคอยรู้ใจเราคอยดูจิตใจของเราไว้เรามีสตินะคอยรักษาใจไปเก็บใจของเราไปเรื่อยใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเราไปมีสติตามดูไปนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรการปฏิบัติธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะกับรูปแบบพวกเราไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมเอาไว้เพี้ยนจากความเป็นจริง เราไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเราวาดภาพไว้อย่างนั้นรู้สึกไหมเวลาคิดถึงนักปฏิบัติก็ต้องนั่งไม่ก็ต้องเดินย่องย่องย่างย่างนะการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องอะไรนะไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่เปลือกแค่นั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะคือการมีสติอย่าลืมตัวเองคำว่ามีสตินี่นะคือความรู้สึกตัวนะใครรู้สึกระลึกถึงกายถึงใจอย่าลืมมันอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวเราเองคอยรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกวิปัสสนากรรมฐานมีเท่านี้ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้รู้ไปเรื่อยเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ก็เป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกเลยอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใครไม่รู้จักใจลอยยกมือหลวงพ่อต้องถามแบบนี้นะถ้าหลวงพ่อถามว่าใครรู้จักให้ยกมือไม่มีใครยกไม่ว่าถามอะไรนะก็จะไม่ยกหรอกเป็นวัฒนธรรมไทยนะวัฒนธรรมเราไม่ยกมือหรอกเราตั้งนิ่งๆเรียกว่าพูดไปสองไข่เบี้ยนี่เสียสมุนต่อเงียบเงียบให้พวกเราทุกคนนะหลวงพ่ออนุมานถามที่ไม่ยกมือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใจลอยทีนี้เราเพิ่งพูดคำว่าสติสติจริงๆก็ตรงข้ามกับคำว่าใจลอยนั่นอยู่ๆเราจะไปบอกให้มีสติเรามีไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าตัวเองใจลอยนะเมื่อนั้นเราจะมีสติเมื่อไหร่รู้ว่าใจลอยเมื่อนั้นจะไม่ใจลอยเห็นไหมใจเราลอยทั้งวันลอยทุกป่องทุกป่องไปนะเดี๋ยวก็ลอยไปคิดเรื่องโน้นลอยไปคิดเรื่องนี้เป็นทุกทีก็ลอยไปดูเห็นคนนี้เดินมาเราก็ไปดูเขาใจเราไปอยู่ที่เขาได้ยินเพลงนี้นะใจคิดไปถึงอย่างแก่ๆอย่างหลวงพ่อนะแต่ได้ยินเพลงโบราณโบราณนั้นแบบมันเพราะนะใจเราคิดถึงสมัยยังหนุ่มยังสาวยังโน้นอย่างนี้เนี่ยหลงไปคิดอ่ะหลงฟังเสียงนะมีเสียงเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ใจก็หลงไปถ้ามาฟังเพลงของเด็กสมัยใหม่ฟังไม่ออกไม่รู้อะไรคล้ายๆหมากัดกันร้องร้องแง่งแง่งหรือฟังไม่ออกแม่ใจเรารู้สึกไหมตอนที่หัวเราะเมื่อกี้ใจลอยนึกออกไหมใจลอยมันลอยไปไหนบ้างใจลอยแล้วลอยไปดูลอยไปฟังลอยไปดมกลิ่นลอยไปลิ้มรสลอยไปรู้สัมผัสทางกายลอยไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจโดยเฉพาะลอยทางใจนี่ตัวร้ายลอยไปทางตาทางหูอะไรนี่เป็นเรื่องกลไกปกติเราจะทดลองนะทดสอบเราจะทดสอบใจลอยทางตาทุกคนช่วยกันดูพระพุทธรูปมองเห็นไหมดูพระพุทธรูปครับรู้สึกไหมขนาดที่เราดูพระนะใจเราไปอยู่ที่พระเอาละพอแล้วเดี๋ยวพระท่านสึกสังเกตไหมขนาดที่เราดูอะไรนะใจเราก็วิ่งไปที่นั่นขนาดที่ใจเราวิ่งไปที่พระเมื่อกี้เราลืมกายลืมใจตัวเราเองนั้นเวลาที่เราดูเวลาที่เราฟังใจเราก็ลอยไปแต่นี่เป็นปกติทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้หรอกใจลอยที่สำคัญที่สุดนะคือลอยไปคิดลอยทางใจเราคิดทั้งวันมีใครเป็นคนคิดน้อยไหมมีไหมสังเกตไหมเราคิดทั้งวันคิดทั้งคืนนึกออกไหมบางคนไปส่งกันบ้านหลวงพ่อเนี่ยดิฉันเป็นคนคิดมากบอกแล้วมีใครได้คิดทุกคนคิดมากมีคิดตลอดเวลาอยู่แล้วหลับไปก็คิดนะเรียกว่าฝันในใจเราคิดตลอดเวลาเราไปมักจะไปรู้เรื่องที่เราคิดบางทีคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรก็มีรู้จักไหมบางทีคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรบางทีคิดก็รู้เรื่องที่คิดแต่ไม่ว่าคิดแล้วรู้เรื่องหรือคิดแล้วไม่รู้เรื่องในขณะที่หลงไปคิดเราจะลืมกายลืมใจโดยอัตโนมัติแต่หน้าที่ของเรานะวิธีฝึกง่ายๆเลยที่จะให้เราเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวเวลาเราใจลอยไปรีบรู้ไวๆใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ไม่ใช่ฝึกห้ามไม่ให้ใจลอยนะไม่เหมือนกันไม่มีใครห้ามไม่ให้ใจลอยได้ใจมันจะลอยห้ามมันไม่ได้เราไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์ใจไม่ลอยอยู่ยังไงก็ไม่ลอยไม่มีที่จะลอยไปลอยมาใจของพวกเราเล็กๆเรียกพวกใจน้อยใจเราน้อยๆเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาได้ถ้าภาวนาเต็มที่เต็มปุ๋มใจเราเต็มโลกเลยไม่มีที่ไปที่มามีแต่ความสุขเต็มอิ่มอยู่นั่นเองนิจใจของเรานี่แหละมันลอยไปเรื่อยๆให้เราคอยรู้ทันเวลาใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ถ้าเมื่อไหร่ใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะเราจะเกิดภาวะอันหนึ่งซึ่งแปลกประหลาดมากเลยภาวะแห่งความตื่นภ ภาวะแห่งความตื่นนะถ้าตื่นจิตตื่นเมื่อไหร่นะจิตจะเบาจิตจะโปร่งจิตจะนุ่มนวลจิตจะอ่อนโยนจิตจะว่องไวปราดเปรียวนะจิตจะมีความสุขอยู่ในตัวเองเห็นไหมเรามีความสุขได้โดยอัศจรรย์มากเลยแค่รู้ทันว่าใจลอยได้มีความสุขได้เมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆแล้วคนไม่ค่อยเชื่อนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมีพยานเป็นหมื่นเลยคนที่ฝึกตามหลวงพ่อแล้วสติเกิดให้มันเขาพบในชีวิตเขามีความสุขถึงเราทำงานเครียดแค่ไหนนะพอเราเครียดขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันใจที่เครียดปั๊บความเครียดจะกระเด็นหายไปเลยเราสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขมีชีวิตอย่างเบิกบานชาวพุทธไม่ใช่มีความสุขแบบซึมทื่อๆนะหลายคนชอบวาดภาพผิดหลายคนภาวนาผิดภาวนาแล้วซึมภาวนาแล้วทื่อเคยเห็นไหมพวกภาวนาแล้วเป็นอย่างน่าเกลียดนะหรือบางคนภาวนาแล้วน่ากลัวนี่เหรอไหมเป็นจิตประเกตถ้าเราภาวนาเป็นภาวนาถูกนะใจเราอยู่เบิกบานสงบแต่เบิกบานสงบแต่ร่าเริงสมัยพุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เดินผ่านกุฏิพระอื่นๆก็ไปหาพระพุทธเจ้าก็สังเกตเห็นพระสงฆ์เยอะแยะเลยเขาเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าเขาก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์สงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ชมนะภิกษุของพระองค์เหมือนซอมบี้ไม่ใช่ไม่มีอย่างนั้นนะแต่พวกเราเวลาภาวนาชอบไปบังคับใจจนซึมเดินก็เดินไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานั่งก็นั่งไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะทำอะไรก็ผิดธรรมดาไปหมดธรรมะแท้ๆคือคำว่าธรรมดานั่นเองธรรมดาไม่ใช่ผิดธรรมดาเป็นวิธีที่เราจะปฏิบัติธรรมนะแรกอย่างใจลอยนะแล้วก็คอยดูธรรมดาของกายเป็นยังไงก็รู้ไปธรรมดาของใจเป็นยังไงก็รู้ไปดูกายดูใจเขาทำงานเป็นธรรมดาธรรมดาผู้ปฏิบัติส่วนมากที่พลาดเนี่ยนะคือไปบังคับกายบังคับใจนึกออกไหมพวกที่ชอบเข้าคอร์สนึกออกไหมไปบังคับกายบังคับใจนะภาวนาแล้วเครียดจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยจะมีความเบาเรียกว่าอุตตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตามีกัมมัญญาตาควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำมีปาคุณตาคือความคล่องแคล่วปราดเปรียวมีวิชุกตานะซื่อตรงในการรู้อารมณ์แล้วจิตถ้าเราภาวนาผิดจิตเราแข็งแข็งทื่อๆซึมๆหนักๆแน่นๆอย่างนี้ทำผิดทำผิดอย่าขยันทำผิดแล้วไม่ต้องขยันแล้วลืมการปฏิบัติเดิมๆแท้หัดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตใจมันทำงานไปอย่างนั่งฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมพอหลวงพ่อหันไปหานะหันไปทางนี้ปุ๊บอย่างนี้ต้องไปยักหน้าหน่อยแสดงให้เห็นว่าเห็นช่วยนะจริงไปยักไปอย่างนั้นขาดสตินะพยายามรู้สึกตัวเมื่อกี้ขำรู้สึกไหมตอนขำรู้สึกไหมลืมตัวเองขำได้ไหมได้แต่ว่าถ้าขำแล้วลืมตัวเองให้รู้ว่าลืมตัวเองไม่ใช่ห้ามลืมนะลืมตัวเองก็ได้แต่รู้ว่าลืมไปแล้วหากรู้ทันใจของเราเรื่อยๆใจเรามีความสุขขึ้นมาก็คอยรู้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็คอยรู้ใจเราเฉยๆก็คอยรู้ใจมันมีความโลภมันอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาก็คอยรู้นะใจมันโกรธมันหงุดหงิดมันขัดเคืองมันน้อยใจมันเสียใจนี่ตระกูลโทสะกังวลใจรุ่มใจเครียดตระกูลโทสะสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นก็ให้เรารู้ทันนั้นโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงไปก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ทันใจเราหดหู่ก็รู้ทันใจเราเกิดความสงสัยฟังหลวงพ่อแล้วสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่การปฏิบัติทำไม่ได้ยากอะไรคือการคอยรู้ทันตัวเองรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยนั่นแค่สงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อที่พูดเรื่องอะไรว่าฟังยากจังใจเราสงสัยขึ้นมานะรู้ว่าสงสัยเนี่ยหัดรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนในใจเราไปเรื่อยๆพวกเราเป็นคนเป็นพวกปัญญาชนนะส่วนใหญ่เราทำงานด้วยการคิดรู้สึกไหมวันๆหนึ่งต้องวางแผนต้องคิดต้องอะไรมากกรรมฐานที่เหมาะกับพวกเรานะไม่ใช่การนั่งสมาธินานๆเราไม่มีเวลานั่งหรอกแล้ววันๆหนึ่งเราทำงานอุตลุดทั้งวันนะใจเราฟุ้งซ่านเต็มที่แล้วกลับบ้านหวังว่าจะไปนั่งสมาธิให้สงบไม่สงบมันจะสลบแทนพอนั่งแล้วก็แป๊บเดียวก็ซึมไปแล้วนะแล้วเราก็ฝึกกรรมฐานชนิดใหม่นะฝึกมีสติในชีวิตประจำวันให้มากเร ราคอยรู้สึกคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองพูดง่ายๆนะง่ายๆเลยจำง่ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของเราเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้ไปบ่อยๆนี่แหละคือการปฏิบัติหลักหลวงพ่อฝึกมาไม่ได้ยากอะไรหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเมื่อปี2525วันที่6กุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นตั้งแต่7ขวบเนี่ยผ่านมา22ปีหลวงพ่อฝึกแต่สมถะก็ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นทำแต่สมถะหายใจแล้วก็สงบไปได้ๆจนปี25นะจากปี02มาถึงปี25ทำแต่สมถะ25แล้วถึงเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อง่ายๆบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากนะประโยคแรกเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็มาอ่านทุกวันนะจิตของเราแต่ละวันแต่ละเวลาเหมือนหนังสือเล่มใหญ่เดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโศกเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวมีบทโลภบทหลงเดี๋ยวมีบทดีเดี๋ยวมีบทชั่วเนี่ยในใจเราเนี่ยเหมือนหนังสือเล่มใหญ่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้เราคอยอ่านไปได้มันโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธเราเป็นนักอ่านเราไม่ใช่นักประพันธ์ถ้านักประพันธ์เนี่ยเราต้องเขียนบทเองห้ามโกรธต้องดีถาวรต้องสุขอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่านักประพันธ์ใช้ไม่ได้จริงให้เราทำตัวเป็นนักอ่านเป็นนักดูเป็นผู้สังเกตการหลวงพ่อก็มาดูใจของหลวงพ่อทุกวันทุกวันนะตั้งแต่ไปหาท่านมาเนี่ยดูทุกวันเลยตื่นนอนขึ้นมาไปทำงานตอนนั้นเป็นข้าราชการนะตื่นนอนขึ้นมาแล้วนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะแหมมันมีความสุขจริงๆวันพฤหัสก็ดีนะรู้สึกสดชื่นวันพุธเนี่ยวันขี้เกียจที่สุดเลยวันอังคารเนี่ยเซ็งมากเลยวันจันทร์นี่ก็ขี้เกียจเบื่ออะไรเงี้ยไม่อยากไปทำงานนี่ข้าราชการนะพวกเราทำอย่างนี้คงเจ๊งกันเมื่อพอตื่นนอนขึ้นมาแล้วพอใจเราเลิกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงดูเลยรู้ทันอย่างที่เขาเป็นวันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นมารู้ว่าสดชื่นเนี่ยหัดดูอย่างเนี้ยดูความรู้สึกของเราทีแรกเราก็ดูเป็นวันๆก่อนแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันเราก็สดชื่นใช่ไหมบางวันเราก็เซ็งเซ็งทั้งวันเลยดูเป็นวันๆได้เราต่อไปดูเป็นเวลาวันเดียวกันนี่แหละตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำตอนดึกความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางทีตอนเช้าขี้เกียจใช่ไหมตอนสายสนุกเนี่ยตอนกลางวันหลงไปเลยไปกินข้าวกับเพื่อนตอนบ่ายชักง่วงซึมเศร้าตกเย็นชักซ่าขึ้นมาอีกแล้วใจเราแต่ละวันนะแต่ละเวลาไม่เหมือนกันให้เราคอยตามดูความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองบ่อยๆการที่ตามดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะมันจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเลยหลวงพ่อภาวนาด้วยวิธีอย่างที่ว่านี่จะกินข้าวนะเราก็ดูใจของเราเช่นเจอกับข้าวอร่อยเราพอใจเจอของไม่อร่อยเราไม่พอใจเราจะนั่งรถไปนะวันนี้เจอแต่ไฟแดงใจเราหงุดหงิดนะเจอไฟเขียวบ่อยๆเราสดชื่นวันนี้รถติดมากนะเรากลัวว่าจะไปทำงานไม่ทันกังวลกลัวว่านัดคนไว้เราไปไม่ทันใจกังวลในความรู้สึกมันจะเกิดตลอดเวลาเราตามดูไปในชีวิตธรรมดาของเรานี่แหละดูง่ายๆดูไปไม่ต้องคิดคำว่าปฏิบัติธรรมเลยก็ได้นะการปฏิบัติธรรมที่กลมกลืนอยู่ในชีวิตจริงๆนั้นมันทำได้ทั้งวันส่วนการจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมตามรูปแบบในวันหนึ่งจะทำได้สักเท่าไหร่เชียววันหนึ่งวันหนึ่งนะถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เท่ากับเราปฏิบัติอยู่ทั้งวันจะนั่งรถจะนั่งเรือจะคุยกับคนจะเจอใครใจของเราเนี่ยไม่เหมือนกับคนอย่างเราเจอคนบางคนเราก็สบายใจรู้สึกไหมเจอคนบางคนเราก็เกลียดที่หน้าแล้วยังไม่ทันพูดกันเราก็ใจเราก็เกลียดขึ้นมาเนี่ยให้เราคอยรู้ใจเราไปเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นมารู้ใจเรานะหัดรู้ใจตัวเองไปบ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆหลวงพ่อฝึกอยู่อย่างเงี้ย7เดือนฝึกอยู่7เดือนนะวันหนึ่งออกจากที่ทำงานไปเย็นพายุมาลมมันแรงแล้วมันพัดตีร่มพัดไปหมดเลยตอนนั้นไม่ได้ขับรถเก่งหรอกเป็นเครื่องใช้การอย่างชั้นผู้น้อยอยู่ออกมาจากที่ทำงานแล้วลมมันตีร่มเราพับไปหมดนะเราเปียกทั้งตัวเลยพอมันเปียกใจมันกังวลกังวลว่าเฮ้ยเราเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไม่สบายใจมันกังวลขึ้นมานี่เราเคยฝึกดูใจของเราจนชำนาญพอใจกังวลปั๊บนะสติมันระลึกรู้เลยมันรู้ทันเห็นความกังวลที่ผุดขึ้นมาความกังวลมันดับลงตรงนั้นเลย จิตใจมันก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาในวันนั้นเลยเห็นอะไรทุกอย่างมันมาแล้วมันหายไปหมดเลยทุกสิ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทุกสิ่งทุกสิ่งฝึกอยู่อย่างนี้ไม่นานใช้เวลาไม่นานไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์มาส่งกันบ้านท่านนะพวกพระมานั่งฟังส่งกันบ้านเสร็จออกจากครูบาอาจารย์ที่พระตามมานะมาถามหลวงพ่อว่าโยมทำได้ยังไงพระฝึก20ปีไม่ได้อย่างโยมก็พระเอาแต่นั่งสมาธิเอาแต่ความสุขอย่างเดียวใช่ไหมในขณะที่เราเจริญสติเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายตลอดเวลาจิตใจเราก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาเราใครมีสติรู้ทันไปได้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปได้ในที่สุดเราจะเห็นความจริงความจริงในใจของเราก็คือความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความสงสัยความอิจฉาความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างนะชั่วคราวทั้งหมดเลยการที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวในใจเราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเช่นความสุขเกิดขึ้นนะเราก็ไม่หลงระเริงแล้วเรารู้ว่าของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไม่เดือดร้อนเรารู้ว่าชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรๆเกิดขึ้นเราก็เห็นชั่วคราวไปหมดใจเราก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางตอนนี้เราสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางได้ใจที่เป็นกลางนี้แหละเราก็รู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกายในใจด้วยจิตใจที่เป็นกลางนี่แหละคือต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานถึงวันหนึ่งมันจะเห็นเลยตรงที่บรรลุมรรคผลไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกจิตมันรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมของมันเองนะเราไม่ต้องหัดเข้าฌานมันก็รวมได้เองรวมเข้ามาแล้วมันตัดความตัดสินความรู้เลยมันเห็นเลยทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นเลยหลังจากนั้นเราจะรู้แล้วตัวตนที่ถาวรตัวตนที่แท้จริงไม่มีในกายนี้ก็เป็นแค่รูปธรรมเกิดสืบเนื่องกันไปในจิตใจก็เป็นนามธรรมเกิดสืบเนื่องกันไปไม่มีตัวตนที่ถาวรพอมันไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ต่อไปนี้กายมันทุกข์จิตใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกแล้วกายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์ฝึกมากเข้ามากเข้านะจนปัญญามันแก่รอบจริงๆมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ต่อไปนี้กายจะทุกข์ใจจะทุกข์แล้วมันไม่กระเทือนอีกต่อไปเลยภาวนานะเบื้องต้นค่อยๆตามรู้ตามดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราไปจนปัญญามันเกิดรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันหลังจากนั้นเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนกระทั่งปัญญามันแก่รอบเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางมันจะหมดความยึดถือในกายในใจหลุดออกจากการยึดถือกายยึดถือใจแล้วจะเห็นพระนิพพานเต็มต่อหน้าต่อตาเราชีวิตจะมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในความนี้ไม่มีเสื่อมอีกต่อไปละมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยมรรคผลนิพพานไม่ใช่โลกในจินตนาการหรือโลกในอุดมคติไม่ใช่ยูโทเปียแต่เป็นของจริงที่มีจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจริงๆคนจริงก็จะได้เห็นของจริงคนหย่อนหย่อนแย่แย่นะขี้เกียจขี้คลานก็ไม่ได้เห็นของจริงแต่คนจะภาวนาจริงจังได้นะต้องภาวนาถูกหลักด้วยถ้าภาวนาผิดนะก็ไม่เห็นของจริงเองเพราะภาวนาผิดก็ต้องบังคับใจให้นิ่งให้ซึมให้ตื้อนะของโยมยศศรีชมพูระวังนะคือซึมไปที่ฝึกอยู่ไม่เอาแล้วนะเริ่มใจเริ่มจะเกิดมันกรรมฐานบังคับตัวเองแล้วเราฝึกนะเราฝึกทั้งวันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่ยิงอาศัยอะไรความสุขที่เกิดจากปัญญารู้ความจริงในกายในใจนี้พวกเราไม่รู้ความจริงของกายของใจพระพุทธเจ้าบอกความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ท่านบอกอย่างนี้นะพวกเรามีใครเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีไหมไม่มีหรอกเราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างนึกออกไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเป็นทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างไม่มีเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังไม่ได้เห็นความจริงเพราะเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมะเลยเราค่อยๆฝึกนะฝึกดูจิตดูใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนนะดูความรู้สึกของตัวเองไปได้เราจะไปคุยกับลูกค้าเห็นไหมลูกค้าคนนี้เห็นหน้าเราก็ควรประสานเราแล้วเราก็รู้ทันนะรู้ทันความเกลียดชังเขามันหายไปคุณอยู่ห้องหาอะไรหาประกันง่ายนะถ้าใจเราปลอดโปร่งโล่งเบาแล้วใจเรามีความสุขเขาเข้าใกล้เราเนี่ยนะเขาจะไม่ตั้งกาดหรอกแต่ถ้าเราเครียดลูกค้ามันกลัวนะไม่รู้มันจะมาไหมไหนฝึกไหมนะมันจะหาประกันง่ายฝึกใจของเราเนี่ยดูทันรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆ ต่อไปแล้วใจเราเบิกบานใจเราสดใสเข้าใกล้ใครเขาก็มีความสุขไม่ใช่เข้าใกล้ใครเขารู้ว่าจะมาขายประกันเขาก็ตั้งป้อมเราฝึกนะอยู่ในทางโลกเราก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในทางจิตใจเราก็จะมีความสุขมากขึ้นฝึกไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆฝึกเท่านี้เลยไหวไหมถามทุกที่ถามทุกคนว่าไหวไหมไหวแต่ไม่ทำมาเขาไม่ก่อนเอาไว้แก่ๆแล้วค่อยทำคนแก่ทำยากนะนี่ฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวยังคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยฝึกตั้งแต่เด็กๆเยอะเด็กเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบนี่ภาวนาเก่งเวลาเด็กๆส่งกันบ้านบางทีฝึกในซีดีก็มีใช่ไหมเด็กไม่ใช่ส่งกันบ้านน่าฟังนะขนาดพระที่ไปเรียนกับหลวงพ่อไปนั่งฟังเด็กส่งกันบ้านพระสั่นเลยพระบางคนสั่นเลยนะว่าโอ้เด็กคนส่งกันบ้านน่ากลัวจริงยังมีเด็กคนหนึ่งนะส่งกันบ้านบอกว่าเขาปวดตาเขาปวดตามากเลยวันหนึ่งแล้วเขาเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ว่ามีความปวดก็อีกส่วนหนึ่งเป็นแยกออกจากกันแล้วใครทุกข์ล่ะความปวดมันอยู่ต่างหากใช่ไหมร่างกายไม่ได้ทุกข์นะความปวดมันแอบมาอยู่ในร่างกายร่างกายไม่ได้ปวดจิตใจก็ไม่ได้ปวดจิตใจเป็นคนรู้ว่าปวดรวมฟังแล้วไม่รู้ว่าใครทุกข์ไม่มีคนทุกข์นะนั่นความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของฝึกไปนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพวกเราหลายคนที่ฝึกกรรมฐานมาล้มลุกคลุกคลานมาเพราะเราไม่รู้หลักเราไม่รู้หลักของการเจริญสติเราคิดแต่ว่าต้องบังคับกายบังคับใจต้องเดินท่านี้ต้องนั่งท่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างบางคนหายใจใช่ไหมพระเจ้าสอนง่ายๆที่สุดทั้งหลายหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ท่านสอนให้รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ท่านสอนให้รู้ของเราเวลาจะหายใจเป็นนักปฏิบัติเราต้องมีชั้นเฉิงหายใจแล้วต้องรู้ลมกระทบตรงนี้ลมกระทบตรงนี้บางคนกระทบได้ตั้ง6ฐาน7ฐานหรือเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดเมื่อเดินอยู่รู้ชัดเมื่อเดินอยู่หมายถึงรู้ได้สติรู้ได้ปัญญารู้ได้สติคือรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเดินอยู่รู้ได้ปัญญาคือรู้ว่าตัวที่เดินอยู่นั้นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินปัญญามันจะเห็นใจรักเห็นมันไม่ใช่ตัวเราพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเดิน19มีกี่จังหวะอันนี้คนรุ่นหลังมาแต่งขึ้นเองเดินแล้วกำหนดไปนี่กลายเป็นสมถะกรรมฐานนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะท่านสอนให้รู้สึกงั้นการปฏิบัติมีแต่เรื่องรู้สึกไปเช่นจิตมีความโลภก็รู้ใช่ไหมจิตมีความโกรธก็รู้จิตสงสัยก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตปวดหูก็รู้ร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้คีย์เวิร์ดมีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้รู้อย่างที่กายมันเป็นรู้อย่างที่ใจมันเป็นฝึกอย่างนี้แหละมันยังจะเห็นในกายในใจนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันเองนะฝึกตรงนี้ไปแล้วเราต่อไปนี้คอยรู้สึกนะรู้สึกรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆรูปแบบของการปฏิบัตินั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องรองเนื้อหาสาระแก่นสารของการปฏิบัติคือการมีสติมีใจที่ตั้งมั่นตัวนี้เป็นแก่นสารสาระถ้าไม่มีตัวนี้นะถึงจะเดินเหมือนอาจารย์ก็ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกเดินทรมานไปอย่างนั้นเองหรือนั่งได้ผลก็นั่งไปอย่างนั้นเองนั่งทรมานตัวเองตัวสำคัญคือนั่งรู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกตัวรู้ทันกายรู้ทันใจของเราไปด้วยฝึกอย่างนี้นะแล้วชีวิตจะมีความสุขมีที่สุขมากที่สุดหลายครอบครัวเรียนกับหลวงพ่อนะทีแรกก็ไปคนเดียวกันไปเรียนหนึ่งคนแล้วก็ชีวิตจิตใจเปลี่ยนคนในบ้านเนี่ยเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งมาเรียนที่บ้านหลวงพ่อจะมาเป็นครอบครัวเยอะมาเป็นครอบครัวไม่ต้องเชื้อเชิญเลยนะมากันเยอะแยะเพราะอะไรชีวิตเขาเปลี่ยนจริงๆอ่ะต่อไปเชิญใครจะคุยหลวงพ่อคุยอยู่คนเดียว ป้าหลงแล้วป้าเมื่อกลับนั้นโน้ตกับหลวงพ่อครับนั่นก็เลยเป็นส่งการบ้านหลวงพ่อนะครับเพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมาก็มาฝึกเองตามดูเป็นชีวิตประจำวันตอนนี้ก็เลยจากส่งการบ้านทุกเช้าเนี่ยพอเริ่มตื่นก็เริ่มดูนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะหลงไป หลงฟังถามดีกว่าครับรู้สึกไหมเราเปลี่ยนไ หมรู้สึกครับ เปลี่ยนจิตใจเราเปลี่ยนครับจิตใจเราโปร่งโล่งเบาจิตใจเราเรื่องตัวความทุกข์สั้นลงความทุกข์เบาลงระหว่างที่ภาวนาอยู่ถูกต้องนะ ไม่ทราบผม ก็ต้องปรับปรุงใกล้ถ่าย ก็เราภาวนาเก่งแล้วก็ภาวนาสม่ำเสมอแบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งตื่นนอนก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้จริงๆเราตั้งแต่ตื่นนาทีกลับบ้านไปก็หมดแรงตั้งแต่ตื่นนอนนะก็นั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระอะไรบ้างซ้อมทุกวันทุกวันใจก็จะได้มีพลัง ครับโดยมากก็ทำตามรูปแบบของเช้า ดี เดินจงกรมก็นั่งสมาธ ิ แต่ว่าโดยการว่าดูตามความรู้สึกกายนะครับแล้วก็พอหลงไปก็รู ้ได้เล ยตอนนี้วิหารธรรมที่ใช้อยู่จบเลยครับผมใช้ในการดูกายคือเมื่อก่อนดูลมหายใจก็รู้สึกอึดอัดนะครับเคยส่งการบ้านหลวงพ่อหมดเพ่งกันไปตอนหลังก็เลยมาดูกายแล้วก็หลงไปก็รู ้ ก็รู้สึกดี ได้แหละจิตเราเปลี่ยนไปแล้วชีวิตจิตใจเปลี่ยนคนที่บ้านเขาบอกมั้งไหมว่าไม่เหมือนเดิม อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวบางคนก็มาถามหลวงพ่อบ้านไหนล่ะหลวงพ ่อกำลังสักการะหลวงพ่อครับมีโอกาสได้ฟังซีดีหลวงพ่ออยู่บ่อยๆเหมือนกันหลวงพ่อครับตัวผมเองเนี่ยเวลาคิดเนี่ยนะครับมันรู้สึกตัวเองว่าคิดติดกันตลอดเลยหลวงพ่อคิดแล้วก็หายติดไปเรื่อยๆอย่างเง ี้ ย ไม่มีใครหยุดคิด ครับ เราได้ฝึกให้หยุดคิดนะ ครับแล้วก็ในเรื่องของการเวลาโทสะหลวงพ่อโทสะตอนนี้เนี่ยมันสั้นลงก็จริงแต่ยังรู้สึกตัวเองมันยังยาวอยู่เลยครับหลวงพ่ออ ย่าอยากสิ ครับ ถ้าเรารู้สึกว่ายาวเกินไปนะเพราะเราอยากให้สั้นไม่ว่าอะไรนะอย่างความสุขเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสั้นเกินไปเพราะเราอยากให้ยาว ครับ เป็นสัมผัสนะแต่ถ้าเรารู้อย่างเป็นกลางโทสะมันก็ยาวพอดีกับเหตุของมันแล้วได ้ครับหลวงพ่อครับอยากหลวงพ่อได้ให้กลับบ้านหรือแนะนำครับหลวงพ่อครับ ให้สังเกตใจนะอย่าไปบังคับมันยังบังคับอยู่ ครับ ทำในรูปแบบบ้าง ครับ ทำสม่ำเสมอนะ ครับผม เพราะว่าแรงมันยังน้อยไป ครับ นักวิชาการใช่ไหมคะหนูเป็นแฟนพันธุ์แท้อีกคนหนึ่งค่ะแล้วก็แต่ว่าเวลาฟังซีดีกับเวลามา อยู่ ตอ นนี้ไม่ได้จิตให้เหมือนเดิม ครับ จิตเราตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อจิตเราตื่นขึ้นมารู้สึกไหมโลกอยู่ห่างๆเห็นไหม ร่าง กายก็อยู่ห่างๆความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมันเริ่มห่างออกไปใจเราก็เป็นกลางเป็นอิสระมีความสุขเป็นตัวของตัวเองได้เยอะขึ้นดีสุดไป หลวงพ่อคะเวลาหนูพิจารณาแบบว่าที่เห็นเป็นแบบว่าขันธ์ห้าที่แยกออกมาเป็นกองๆนี่นะคะ มันแยกเองอะแล้วก็ใจเราตั้งมั่นมีสตินะแล้วก็มีสัมมาสมาธิมีสติคือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นคนดูเฉยๆแล้วขันจะแยกตัวออกเป็นของของ อย่างนี้เรียกว่าถึงความเป็นกลางไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อ ยังไม่กลางจริงๆแต่ว่าขันมันแยกตัวออกมาการที่ขันแยกตัวออกมาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามรูปรูปธรรมนามธรรมแยกตัวออกมาขันแยกตัวออกไปพอขันแต่ละขันแยกตัวออกไปแล้วขันแต่ละขันจะไม่มีตัวเราดูออกไหม ดูออก ใช่ไหมเราก็จะเจริญวิปัสสนาของเราไปเรื่อยเองเห็นเลยขันมันทำงานไม่ใช่เราละเคยเห็นไหมใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่ง เห็นบ่อยค ่ะนั่นแหละดีนะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้โอ้ทีมนี้ต่อไปรุ่งเรืองพวกที่ยังไม่เป็นก็หันหาโชคเลย นุ่งสั้นกัน ไม่ไปน้อมใจให้ซึมสิหายใจให้สบายปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติ ตอนแรกมันดิ้นนะมันดิ้นจะทำยังไงมันดิ้นมันดิ้น ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะรู้อย่างที่มันเป็นมันดิ้นไปดิ้นมาเรารู้มันตื่นเต้นเรารู ้ จะไปกดมันเราควรใช้วิธีน้อมใจให้ซึมอย่างนี้ด้วยการทำตัวให้ซึมเราว่าไป ดีเมื่อวันก่อนดีมือไม่ได้สมบูรณ์มากมันมีแน่นเลยค่ะหนูเราก็รู้ว่าหนูเพ่งแก้ก็แก้เองไม่ดี ให้เรารู้ทันใจที่ไม่ชอบเวลาที่เราเห็นสภาวะแล้วเนี่ยให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเช่นความมันแน่นความแน่นเป็นสภาวะหนึ่งมันแน่นขึ้นมาแล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ตรงที่ไม่ชอบไม่ใช่รู้ตรงที่แน่นเราดูผิดตัวเราไปดูตัวแน่งเมื่อไรจะหายแน่งยิ่งจงใจดูยิ่งแน่งสิเพราะตัวแน่งเป็นตัววิบากนะจะแก้ไขกับทำกรรมกรรมก็คือการจ้องไว ้ กรรมมาจากกิเลสอยากดีจ้อง แล้วเหมือนกับว่าพอเราอยากจะดูมันก็เลยตัวแน่งแล้วก็นั่นไม่ปฏิบัติ ให้รู้ว่าอยากถ้าอยากดูรู้ว่าอยากดู น่นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูอย่างนี้นะถึงจะเรียกรู้จิตตัวเองไม่ใช่ดูแน่นเมื่อไหร่จะหายแน่นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่จะหายโกรธอันนี้ไม่ใช่รู้ทุกอย่างไปถ้าใจไม่เป็นกลางใจยินดีขึ้นมารู้ทันใจยินร้ายขึ้นมารู้ทัน เพราะว่าถ้าวันนี้มีใจที่ได้มีโอกาสทำร่วมกับสามีมาด้วยเขาก็ฟังที่หลวงพ่อมาพอสมควรก็เคยถามว่าปฏิบัติยังไงยกก็ตอบไม่ค่อยถูกว่าใช่สอนนี่เป็นเรื่องเรื่องสีขาวสามีเขาถามแล้วตอบ สามีอย่าคิดเยอะให้คอยสังเกตความรู้สึกของเราบ่อยใครดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆรู้ทันมันบ่อยๆอย่างตอนนี้ใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมใจเราวิ่งปุ๊บไปหาหลวงพ่อแล้วให้เรารู้ทันว่าใจตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราบ่อยๆอย่างตอนนี้ใจไม่แอบไปคิดถ้าดูไม่ออกก็ดูกายไงดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ ลูกสาวค่ะ ลูกสาวกลัวจะแย่แล้ว เขาเคยหัดนั่งสมาธิไปอยู่วัดมาหลายครั้งแล้วเขาก ็นั่งสมาธิก็ใช้ได้ไหนปวดหน้าหรือเปล่า นั่งสมาธิก็ใช้ได้นะแต่อย่านั่งให้ซึมของคนที่นั่งมานั้นมันนั่งน้อมนิ่งนั่งน้อมให้ซึมนะนั่งไปแล้วโมหะจะเยอะไม่ดีพยายามนั่งใหม่แล้วนั่งแล้วรู้สึกตัวนั่งแล้วเห็นร่างกายมันนั่งนั่งแล้วเห็นร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกแยกกายแยกใจไปเรื่อยๆแล้วเราหัดภาวนานะหัดแยกกายแยกใจเรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นแค่คนดูดูไปดูไปใจแอบไปคิดที่อื่นรู้ทันว่าใจหลงไปคิดนะเนี่ยคอยนั่งรู้กายคอยนั่งรู้ใจเรื่อยๆอย่านั่งให้นิ่งอย่านั่งให้ซึมไป ขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเคยปฏิบัติในลักษณะรูปแบบนะค่อนข้างจะหลายปีแต่ก็รู้สึกว่ามันรู้ว่าการพอมีสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านทีนี้มีความรู้สึกว่าพอได้ไปฟังหลวงพ่อที่สวนสติธรรมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนในลักษณะของดูจิตในชีวิตประจำวันแต่เหมือนกับที่ผ่านมาเรามีวิธีการแบบนั้นมาก็มันจะเดินไปไม่ถูก ไม่เห็นนะต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยแล้วต่อยอดจากของเดิมก็ได้ของเดิมทำอะไร ยุบพองเจ้าค่ะ ดูร่างกายมันพองดูร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูอย่ากำหนดพองยุบที่ฝึกแล้วพลาดกันมากนะเพราะว่าเวลาไปดูท้องพองยุบนี่จิตไหลไปอยู่ที่ท้องการที่จิตไหลไปอยู่ที่ท้องหรือเวลาเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้ามันคือการเพ่งตัวอารมณ์เอาท้องเป็นอารมณ์เอาเท้าเป็นอารมณ์การเพ่งอารมณ์นะมีภาษาแขกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นการทำสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราปรับนิดเดียวเองเราเห็นท้องความยุบนะใจเราเป็นคนดูดูห่างๆเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นแค่คนดูฝึกอย่างนี้สิแยกรูปแยกนามไปเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณจริงๆไม่ใช่เห็นรูปพองก็เป็นอันหนึ่งรูปยุบเป็นอันหนึ่งอันนั้นไม่ใช่นั้นแยกรูปกับรูปมันต้องแยกรูปกับนามหาแยกเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูเดี๋ยวต่อไปใจมันโลภมันโกรธมันหลงใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งมีใจเป็นคนดูสบายสบายดูสบายสบาย ก็จะถามว่าวิธีการที่ควรปฏิบัติอยู่นี้ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนที่ทำอยู่เป็นสมถะคนรุ่นก่อนเขารู้นะว่าเป็นสมถะแต่คนรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้ซะแล้วไปคิดว่าเป็นวิปัสสนาคนรุ่นหลังไม่เรียนฉับฉวยก็เลยคิดว่าไปกำหนดเรื่อยๆเราเป็นวิปัสสนาอย่างการเดินจงกรมไปแล้วรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงใช่ไหมบางทีรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่นี่เรื่องของสมถะทั้งนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ท่านสอนใจก่อนให้มีกำลังใจให้ปฏิบัติไปก่อนค่อยๆไปต่อยอดนะ แล้ว พระ ตา หนู บางท ี ว่าหน ู จะถามต่อเนื่องเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองอะต้องการที่มีกำลังสติเยอะนะคะก็จะอาศัยรูปแบบเนาะบางทีก็เป็นฝึกเป็นคอร์สแต่ว่าหลังๆเนี่ยค่ะเป็นคอร์สก็จริงนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอ ย่าประคองนะอย่าบังคับตัวเองแรงไป ค่ะบางครั้งรู้สึกเหมือนเพ่งด้วยซ้ำ นั่นแหละเพ่งน ั่ นแหละ ค่ะ ที่กำหนดนั่นแหละคือเพ่งเราไปแปลสติผิดนะสติไม่ได้แปลว่ากำหนด สติแปลว่าความระลึกได้สติระลึกได้นะถึงความมีอยู่ของกายถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็สติเกิดจากทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะแม่นจิตจำสภาวะแม่นเพราะเราหัดดูสภาวะบ่อยๆเองเช่นมันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้หัดดูบ่อยๆอย่างนี ้แล้วสติเกิด เพ่งตลอดถึงได้ไม่เป็นไรจิตมันตื่นเต้นเองแต่เราไม่ชอบความตื่นเต้นเราไปเพ่งไว้ปัญหาคือเพ่งไม่ใช่ปัญหาคือตื่นเต้น แล้วหนูต้องปรับเปลี่ยนยังไงคะ ต้องเลิกปฏิบัติแล้วก็ปล่อยให้กายมันทำงานให้จิตมันทำงานคือศีลห้าไหมปล่อยให้กายให้ใจมันทำงานแล้วมีสติตามดูมันไปฝึกแค่เป็นธรรมชาตินะฝึกให้ได ้ก็ต้องหารูปแบบไปแล้วก็มารู้ตัว กำหนดนะ แล้วตอนหลังๆนี่ก็กำหนดน้อยแล้วค่ะคือให้รู้สึกตัว อย่ารู้สึกไปแล้วเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงาน ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ตัวเองรู้สึกแต่เห็นแต่เวทนาในตัวเองแล้วรู้สึกเบื่อตัวเวทนาเบื่อตัวเวทนาตรงนี้ ให้รู้ทันเลยนะใจไม่ชอบเวทนาใจยินร้ายต่อเวทนาฝึกเหมือนเด็กที่หลวงพ่อเล่าเด็กเยี่ยเขาก็มีเวทนาแล้วก็ปวดตาพอเราปวดที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยความปวดก็ส่วนหนึ่งนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งคนละอันกันแล้วจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคนละอันกันนี่พอมันปวดขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่ชอบแต่เราไม่เป็นกลางเราดิ้นรนตัวที่ใจเราดิ้นรนนั่นแหละใจเรามีความทุกข์ทีแรกร่างกายมันทุกข์นะแต่พอใจเราไม่ชอบใจเราดิ้นแล้วใจเราเลยปล่อยทุกข์โดยที่ว่าทุกครั้งที่สองค่อยฝึกนะจะเหลือทุกข์อันเดียวคือทุกข์ที่กายแต่ใจไม่ทุกข์ มาที่หนูปฏิบัติทุกวันถูกต้องไหมคะอ ย่าน้อมให้ซึมนะยังกดจิตอยู่นิดหน่อยแล้วก็ทำในรูปแบบบ้างสมมติเดินไม่ไหวก็นั่งขยับอะไรขึ้นไปกระดุกกระดิกไปแล้วก็คอยเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆใจลอยแล้วเด็กผมทองเ ว้ยรัชกาลเจ้าค่ะหนูได้ฟังซีดีพระอาจารย์ตลอดนะคะก็จะรู้สึกว่าร ู้ว่า แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโยมที่ส่งกันบ้านเสร็จตะเกียบรู้สึกไหมเวลาเราลงไปรู้จิตเรากระโจนลงไปรู้เมื่อกี้เนี่ยจิตมันถลำไปรู้ตัวนี้แหละเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเราก็เปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆเราไปดูฟุตบอลเราต้องนั่งอยู่บนอัศจรรย์นะนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามในจิตของโยมตะกี้เนี่ยกระโดดลงไปกลางสนามฟุตบอลนะทำอย่างนั้นน่ะไม่ถูกแล้วเราเห็นเลยจิตเรากระโดดลงไปเรารู้ทันมันจะขึ้นมาเองนะขึ้นมาเองมันจะเริ่มสำรวมแล้วเห็นไหมจิตได้แต่ตรงนี้แหละ จะท ำ แล้วก็จะรู้ว่าเราเผลออยู่นี่ได้ไงค่ะขณะขับรถไป โอเคอีกทีเอาอีกแล้วลงไปอยู่กลางสนามบอลอีกแล้วไม่หลอกป่ะตรงนี้แหละที่จิตอยู่ถ้ารู้ทันตรงนี้นะจิตจะถอนขึ้นมาเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาใจจะตื่นขึ้นมาได้รู้สึกไหมจิตขณะนี้มันตื่นขึ้นมาที่แรกคือภาวะแห่งความตื่นแต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วตรงนี้ประคองไว้นะตอนนี้ได้แทรกแสงมา และหลายๆครั้งที่สวดมนต์กลางคืนนะคะแล้วก็จะนั่งนิ่งๆแต่จะเห็นว่าใจเราเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะแล้วก็จะดึงกลับมาใหม่ว่านั่งนิ่งๆใหม่อีกรอบอะไรอย่างเง ี้ ยค่ะก็จะอยู่นี้ตลอดนะคะ การที่เราสวดมนต์แล้วเราเห็นใจมันวิ่งไปนั่นแหละดีแล้วต่อไปนี้เอานะสวดไปเลยฮะละห้างสมาใจมีแวบแต่รู้ทันไม่ดึงรู้เฉยๆอย่าดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นสัมพุทโธพระควาหนีไปแล้วรู้ทันอีกไปสวดนะแล้วก็ดูทันใจที่ไหลแวบไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไปนะแต่ไปแล้วรู้ไวๆไปฝึกอย่างนี้แล้วสติจะเกิด แล้วก็ร ู้ ว่าทุกเราลดลงเจ้าค ่ ะ แน่นอนล่ะถ้ารู้ทันใจที่ไหลไปทุกทางใจจะลดลงเพราะทุกทางใจเกิดตอนเผลอเท่านั้นถ้าไม่เผลอไม่ทุกข์หรอกนี่แหละเผลอคนที่นั่งคนที่สามกำลังเผลออยู่พยักหน้ากับหลวงพ่อแต่เผลอหนีไปคิดแทนไปคิดเลยได้รู้ทันว่าหนีไปคิดที่ผูกท้ายแดงเลยเพ่งเลยหยิบเพ่งเหมือนปล่อยเลย อาจารย์ศักดิ์การค่ะก็รู้จิตอยู่เป็นระยะค่ะแล้วก็มีวันก็คือกำลังนั่งขับรถอยู่แล้วอยู่ๆปุ๊บ ก็เห็นจิตที่มันปาที่หุ่นที่จิตมันกระดิกแล้วก็เกิดความเบิกบานในจิตที่มา ทำไมเบิกบานมันไม่ได้เบิกบานเพราะกระดิกแต่มันเบิกบานเพราะรู้ทันการกระดิกของมันนั่นแหละสติที่แท้เกิดขึ้นมาแล้วจิตจะเป็นกุศลฉับพลันจิตที่เป็นกุศลมีสมณะเวทนานะมีความสุขขึ้นมามีความสุขเองที่หลวงพ่อบอกเองได้ง่ายเลยพอเริ่มฝึกนะพอมีสติก็มีความสุขละแต่ที่เล่าหลวงพ่อให้นั่งขับรถก็เป็นเรื่องปกติสมัยหลวงพ่อเด็กๆมีคนยืนขับรถคือพวกขับรถรางเดี๋ยวนี้ก็ต้องนั่งขับรถสูงแล้ว แล้วก็มีวันหลังนี่ก็เริ่มเห็นก็เห็นมันอยู่ๆก็เดินเดินอยู่เนี้ยค่ะมันก็จิตมันก็ชื้นชื้นแบบมีความสุขเล็กๆขึ้นมาเหมือนในสิทธิ์อะค่ะก็แล้วมันก็หนูก็ดูมันว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ประคองอย่างเงี้ย อย่าประคองไว้ไม่ต้องไม่ต้องรักษานะ ค่ะ รู้เฉยๆความสุขมันจะช่วยขึ้นมาแผ่วๆอยู่เรื่อยๆ ค ่ ะ เนี่ยหัดตอนที่เราหัดแล้วเกิดสติใหม่ๆนั้นจะมีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ต่อไปมันเกิดบ่อยๆแล้วจิตมันชินมันจะไม่รู้สึกสุขมากนะจะเป็นอุเบกขามากขึ้นจิตที่เป็นกุศลนะจะมีเวทนาสองชนิดนะคือสมณัติเวทนามีความสุขกับอุเบกขาเวทนาเป็นกลางจะไม่มีความทุกข์ทางใจ แล้วพอดีหนูเจอสภาวะก็คือมีคนแบบมาทำร้ายจิตใจเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็ หนูรู้ไหมตรงที่เราหลวงพ่อว่าเขามาทำร้ายจิตใจเรารู้สึกไหมตรงคำว่าเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีเราจริง ๆ เนี่ยให้รู้ทันตัวนี้นะเราจะพัฒนาเร็วเลย ค่ะแล้วจิตเราก็เห็นจริงที่ว่าเหมือนกับอยากจะแก้แค้นแต่พอเรารู้ว่าเราอ่ะไม่ทำแน่นอนเราไม่เอาปุ๊บเราก็เห็นมันว่ามันดับลูกเลย ดับแล้วแน่นๆแบบเลยดับแล้วโล่ง ดับโล่งไปเลย ถ้าโล่งเราใช้ได้พอคนดับแล้วแน่นๆแล้วแสดงดับด้วยการบังคับไว้งั้นชาวพุทธเราไม่ใช่นักเก็บกดนะเนี่ยต้องกดลูกเดียวเลยได้ภาวนาผิดถ้าภาวนาถูกไม่เก็บกดเห็นสภาวะเกิดแล้วก็ดับไปใจเราสบายสบาย อันนี้งานนี้หนูต้องปฏิบัติยังไงต่อไป ต้องทำได้ดีแล้วจิตก็เปลี่ยนไปเยอะนะรู้ออกไหมใจเราตื่นขึ้นมาโปร่งโล่งเบาขึ้นมาฝึกไปนะฝึกแต่ไม่ได้ฝึกเอาตรงนี้นะเราไม่ได้ฝึกว่าเราจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาฝึกประเภทเดี๋ยวก็รู้แล้วก็เดี๋ยวก็หลงอีกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงอีกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปปัญญาเราจะเกิดเราจะเห็นเลยจิตที่จะหลงเราห้ามไม่ได้จิตที่จะรู้สึกตัวเราสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาก็ไม่ได้จิตทุกชนิดเกิดระดับแล้วเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้เรียนเอาดีไม่ต้องกังวลเลยว่าจะดีหรือไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราขาดเป็นช่วงๆคนซึ่งภาวนาไม่เป็นหลงทั้งชาติเลยหลงตั้งแต่เกิดจนตายหลงตลอดเลยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเป็นอันเดียวรวดพอเราหัดมีสติขึ้นมาแล้วจะเห็นในช่วงนี้หลงช่วงนี้รู้สึกช่วงนี้หลงช่วงนี้รู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนคนละคนเลยดูไปเรื่อยแล้วจะเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างนะชั่วคราวหมดหลงก็ชั่วคราวรู้ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวปัญญามันอยู่ตรงนี้ ยา พระ ม รร คการเนี่ยหลวงพ่อครับคือลูกนี่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปสวดสัจธรรมหลายครั้งรวมทั้งเป็นจับฉลากได้ปี55แต่พ่อ คือหลวงพ่อคะก่อนหน้านี้เนี่ยลูกจะเป็นคนที่เครียดง่ายแล้วก็เวลาเครียดก็จะบ่นกับพ่อบ้านว่า เจ้าคิดเจ้าแค้นด้วย ใช่ค่ะไม่มีความสุขเลยชีวิตนี้ทางฝ่ายสามีก็บอกให้ไปปฏิบัติธรรมลูกก็ไปปฏิบัติหลายครั้งแต่ว่าพอกลับมาก็รู้สึกมันก็มีความสุขช่วงระยะหนึ่งค่ะจนกระทั่งได้มาเจอธรรมะของหลวงพ ่อ ก็หัดดูกายดูจิตนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูกายได้ดีนะคะแต่พอมาระยะหนึ่งลูกก็อยากจะดูจิตบ้างก็มาดูจิตนะคะก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันทุกข์น้อยนะคะตอนนี้ก็ไม่เคยบ่นนะคะว่าชีวิตมีความสุขรู้สึกว่ามันดีขึ้น ดีสินะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเพื่อแก้ทุกข์โดยตรงทุกข์ที่ใจเราเนี่ยแล้วถ้าใครภาวนาถูกต้องนะจะต้องได้ผลเร็วด้วยไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วชาติหน้าอย่างนี้ได้ผลแล้วทำผิดนะทำอยู่นี้ได้ผลอยู่นี้เลย ก่อนหน้านี้ลูกปฏิบัติ รูปแบบค่ะหลวงพ่อแต่ช่วงหลังเนี่ย เมื่อไหร่เลิกทำแล้วเครียดเขาเครียดนะเราเวลาเราไปปฏิบัติมันก็ดีพอกลับมาบ้านแล้วมันร้ายกว่าเก่าเพราะว่าตอนที่เราไปเข้าคอร์สเข้าวันอะไรเราเก็บกดไว ้ลูกอยากจะส่งการบ้านหลวงพ่อว่าเมื่อครั้งหนึ่งลูกไปที่สวนปฏิธรรมแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้บอกให้ทุกคนดูที่นี่พระพุทธรูปเจ้าค่ะแล้วทุกคนก็ดูหลวงพ่อบอกว่านั่นส่งจิตไปที่พระพุทธรูปหมดแล้วแล้วก็ให้ยกหัวไปโป้งขึ้นมาบอกให้ดูลูกช่วงขณะนั้นที่ลูกยกหัวไปโป้งขึ้นมาเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่าจิตมันหลุดออกจากกายนะคะมันเป็นท่อนไม้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกปฏิบัตินั่งสมาธิเท่าไหร่เนี่ยลูกก็ไม่เคยรู้เลยว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรานะกายนี้คือท่อนไม้นะ นี่แหละจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นชัดเจนเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุคนที่ฝึกกับหลวงพ่อแล้วเห็นตัวนี้ตอนนี้นับไม่ถ้วนละต่อไปถ้าเราฝึกไปจนกระทั่งเราเห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นพระโสดาบันดีฝึกไปพ่อบ้านฉลาดมากเลยต้องตบมือให้ดี วันนี้พ่อบ้านกับลูกก็มาด้วย กันไหนๆขอชมโฉมพ่อบ้านเลยโอ้ตบมือให้ดี พายกลุกขึ้นหน่อยค่ะลูก ฝึกไปนะฝึกแล้วก็ชีวิตในครอบครัวจะมีความสุขขึ้นแต่คุณพ่อบ้านนี่แหละยังเพ่งอยู่หมดแล้วเน ี่ยตอบหน้าสักการะหลวงพ่อคือว่าหนูเนี่ยเพิ่งกลับจากเข้าคอร์สมาเลยค่ะพอหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เห็นภาพเห็นภาพที่ซึ ม แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยใช่เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ย ใช่หรอกไม่ใส่ร้าย ก็คือทีนี้เนี่ยหนูเข้าใจว่าเวลานั่งสมาธิก็จะรู้สึกซึมหลงอะไรเงี้ยค่ะแต่มีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกสถิติการยืนสมาธิเพราะว่าพอหลวงพ่อพูดปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเข้าใจเร็วเลยค่ะว่าดูกายดู จ ิตเ นี่ยดูไปได้เรายืนด้วยความรู้สึกตัวก็ตอนนี้กดแล้วตะกี้รู้สึกได้หรอไหมจิตมันพลิกแวบต้องมาเพ่งปั๊บแค่รู้สึกนะอย่าเพ่งถ้าจิตจะเพ่งก็รู้ทันถ้ามันเพ่งไม่เลิกนะลืมมันไปเลยทำไปหาอย่างอื่นทำให้มันลืมไปแล้วหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงดีกว่าเพ่งไปเรื่อยๆบางคนกลัวหลงนะเลยไปเพ่งไม่ตลอดเวลาพลาดตรงนี้ แล้วอย่าง นี้ ควรจะปฏิบัติยังไงต่อคะ ดูกายไปให้เห็นกายมันเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆอย่าทิ้งคำว่าสบายนะถ้าทิ้งคำว่าสบายกลายเป็นเพ่งกายถ้าเป็นการก็ใช้ไม่ได้ไง มาตรการเจ้าค่ะคือหนูอะค่ะปฏิบัติจากการในอดีตนะคะสักหลายปีแล้ว 2-3 ปีเนี่ยในรูปแบบมาเยอะแล้วก็เพิ่งมาปฏิบัติจากของหลวงพ่อนะคะปี ที่แล้วรู้สึกไหมตอนที่เราคิดใจเราหลงไปแล้ว ตอนแรกใช่ไ หมไม่รู้ทันว่าใจเราหลงเนี่ยใจเรามีความอยากพูดผุดขึ้นเราก็รู้ทันมันอยากมันมีแรงดันขึ้นในหน้าอกรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้ทันเอาว่าไป ก็คือตอนปัจจุบันนี้ค่ะปฏิบัติโดยการดูจิตเป็นหลักแล้วก็เพิ่งจะเมื่อวานหรือเมื่อวันซืน รู้สึกไหมใจอยากคร่ำครวญไม่ใช่เล่าเฉยๆนะกำลังเริ่มจะคร่ำครวญแล้ว คือจะเรียนปรึกษาถามหลวงพ่อว่าที่มันแบบอยู่ๆมันวูบไปเบาๆนะคะเคยวูบแบบแลนดิ้งแรงๆไปในอดีตแต่ตอนนี้เนี่ยมันนิดเดียวเอง นิดเดียวก็รู้สึกเอาแค่ๆนั้นเองจิตเนี่ยมันลงผวังเป็นช่วงๆๆนะครับลงอยู่ตลอดเวลาเวลามันขึ้นวิถีมารับอารมณ์นะพอสวดวิถีก็ลงผวังวูบลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นปกติที่เป็นอย่างนั้น แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี ้บังคับมากไปให้สบายแบบนี้นะ จะดิบนะ จ๊ะดูไปได้ดู จิต จะได้เลยในคนที่นั่งกับพื้นนะอย่าเครียดนั่งนะตอนสุดท้ายดูสบายสบายดูไปสบายอย่าไปกดมันกลัวหลวงพ่อมาก นักวิชาการค่ะหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยก็เผลอลงไปแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งแล้วก็เพ่งอะไรมันก็ มันปลอมๆ เออมันปลอมๆแต่จริงๆมันปลอมๆนะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือคิดไปเอง เห็นจริงๆนะเดี๋ยวต้องดูให้สบายๆดูเล่นๆไปเอง ตอนน ี้ ต ื่ นเต้นมากค่ะ ต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติบ้างแต่งเวลาไว้ตื่นนอนเช้าๆอะไรเงี้ยมาเดินบ้างเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอะไรฝึกอย่างนี้บ่อยๆจะได้มีแรงตั้งแต่ละวันเราต้องคิดตลอดเวลาต้องยุ่งกับคนนู้นยุ่งกับคนนี้นะเสียพลังของจิตตอนจะมาทำงานแล้วเราซ้อมของเราวันนั้นเราจะทำงานอย่างสดชื่น นมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ตื่นเต้นค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณสัก2เดือนนะคะแล้วก็พยายามจะฝึกดูตามในซีดีแต่ว่าเท่าที่สังเกตตัวเองก็คือว่าเราจะดูรู้เฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นชัดๆอย่างเช่นว่าถ้าโทสะเกิดเนี่ยจะเห็น ปกติ ค่ะแต่ว่า พอตื่นอยู่ก็ใช้ได้แล้ว แต่ว่าพอเป็นภาวะกลางๆเนี่ยเราก็จะดูออกแค่ว่าเอ๊ะมันกลางๆมันเฉยๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นอย่างนี้มาหลายอาทิตย์แล้วมันไม่ดูชัดขึ้นสักทีอ่ะ ให้รู้ทันเลยว่าอยากดูให้ชัดที่ฝึกอยู่ได้ใช้ได้แล้วจิตก็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นว่าต้องรู้ทั้งหมดนะอันใหม่ๆมันจะรู้แต่อารมณ์ที่หยาบอารมณ์ที่หยาบเนี่ยอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยจะเป็นของหยาบดูง่ายที่สุดโมโหขึ้นมาแล้วมันดูง่ายแต่อารมณ์สบายสบายอารมณ์เผลอเผลอเพลินๆนี่ดูยากไม่จำเป็นต้องดูได้เบื้องต้นโกรธขึ้นมาก็รู้อะไรก็รู้ต่อไปมันละเอียดที่เด็ก ทีนี้มีเรื่องที่เรียนถามหลวงพ่อคือว่าคือปกติตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่โทสะแรง อย่างมาที่บ้านที่เลี้ยงไว้เนี่ยถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพอใจแต่เนี้ยตั้งแต่ฟังซีดีหลวงพ่อมาเนี่ยปรากฏว่าเขาไปจับโซฟาเราก็รู้จับโซฟาแล้วเราก็ไม่โกรธเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราไม่โกรธเนี่ยเพราะว่าจิตเราเฉื่อยหรือเปล่า ไม่เฉื่อยนะยังแอคทีฟอยู ่ทีนี้อย่างเมื่อวานล่าสุดเนี่ยเรากำลังจะกินกาแฟนะปรากฏว่าเขาก็กระโดดโต๊ะล้มแล้วก็กาแฟน้องหกหนังสือก็หล่นเราก็เฉยมากเลยเราไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าจิตเราเฉื่อยหรือเปล่าเราก็รู้ ทันสอนเหมือนบ้างไม่ได้เบรกขาอย่างเดียว ค ือ เรา ไม่ได้ทำเพราะโกรธนะแต่เราทำเพราะสมควรที่จะต้องอบรมคนละเรื่องแต่ก่อนเราโมโหเราก็ซัดเอาเลยอย่างเงี้ยอันนั้นทำเพราะโทสะเป็นบาปงั้นไม่ใช่ว่าเอออะไรก็อุเบกขาอุเบกขานะบางคนลูกติดยาต้องอุเบกขาไม่ใช่นะทำผิดหน้าที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะโกรธ ขอบคุณค่ะนักนมัสการหลวงพ่อนะครับผมเคยฟังซีดีของท่านมา2ครั้งแต่ว่าคือสมัยก่อนผมจะไปแนวทางปฏิบัติทางอื่นก็คือใช้เกศาลงมานะคะท่านพระกัจโจนครับก็คือเวลานั่งสมาธิจะนั่งนานมากประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ตอนหลังๆก็ย่อลงมา1ชั่วโมงแล้วก็วันนั้นเจอคุณประจวบเขาบอกว่าอย่านั่งนานมากไปก็ประมาณสัก20นาทีก็พอทีนี้ผมก็นั่งประมาณ30นาทีทีนี้ว่าถามอาจารย์ว่าผมปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมถูกต้องไหมครับ แล้วเป็นเรื่องอะไรเป็นลดลงเรื่อย ๆไปคือแบบบางครั้งมันนั่งแล้วจะปวดขา แล้วเออนั่งแล้วมันปวดแล้วค่อยๆดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนจะรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยเรานั่งคอยดูกายดูใจก็ทำงานไปเรื่อยๆ คร ับ ไม่ใช่ว่าต้องเลิกนั่งนะไม่ใช่นั่งก็ได้แต่นั่งแล้วก็คอยรู้ทันกายคอยรู้ทันใจไม่ใช่นั่งให้จิตนิ่งอย่างเดียวเราจะเกศาโลมาก็ได้เวลาเรานึกถึงเกศาอย่าท่องอย่างเดียวนะท่องอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ส่วนเรานึกถึงเกศาเนี่ยเรารู้สึกจิตของเราไปเกาะอยู่ที่ผมเราก็รู้ทันเราถึงโลมาเนี่ยจิตเรามาเกาะที่ขนหรือว่าขนคิ้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปในร่างกายนะจิตไปเคลื่อนไปอยู่ส่วนไหนเราก็คอยรู้ทันเป็นการฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาต่อไปเวลาเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอจิตของเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะเห็นหมดเลยไม่จำเป็นต้องเลิกหรอก ไม่จำเป็นต้องเลิก เดี๋ยวช่วยโอกาสไม่ยอมภาวนา ถ้าถือจิตุโกศจะดีกว่าครับพูดถึงว่าม ีจังหวะมีโอกาสก็ถือ ครับ แต่ไม่มีโอกาสก็ไม่ถืออย่างคารวาสเนี่ยถือศีลแปดสมาธิโลกก็ทอดจิต ครับขอบคุณมาก ไม่ใช่ภาวนาจนลำบากนะต้องดูตัวเองว่าแค่ไหนพอเหมาะศีลแปดมีประโยชน์ในการฝึกตัวเองเหมือนกัน อย่างเราอยู่กับโลกเราถือศีล5นะอย่างเรื่องตามเนี้ยมันตามใจเองได้เรื่อยๆแต่พอเรามาหันถือศีล8สมมติเราจะถือสักเดือนนึงสมมติไม่ยุ่งกับภรรยาแล้วก็หญิงอื่นด้วยและชายอื่นด้วยอันนี้ก็มีหลายเงื่อนไขนะไม่ต้องไปยุ่งกับเมียไม่ยุ่งกับคนอื่นผู้ชายก็ได้พอเราประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่ยุ่งกับเรื่องกามเนี่ยเราจะเห็นโทษของกามชัดเลยเวลาราคะเกิดขึ้นมาจิตใจจะทุรนทุรายดูง่ายดูได้ชัดเพราะฉะนั้นอย่างพระนะภาวนาพระถือศีลประพฤติพรหมจรรย์อะไรกิเลสเล็กกิเลสน้อยมันจะดูง่ายเพราะมันรุนแรงจะรุนแรงอย่าประคองไว้ยังประคองอยู่อย่าประคองจิตไว้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติรู้สึกไหมขณะนี้ไม่เป็นธรรมชาติแข็งเกินไปเย็นเต้นแล้วไปกดไว้ครับ ก ็ ไม ่ แน่ใจว่าการที่บอกว่าเรื่องการรู้เรื่องการดูจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติแล้วคือมันใช่ที่ถูกต้องหรือเปล่าม ันก็ดีขึ้นนะแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปรู้ทันเรื่องความเป็นกลางหลักของการปฏิบัติมันง่ายๆนะพวกเราใครมีกระดาษก็จดไว้ก็ได้เห็นชอบจดคนการปฏิบัติเนี่ยนะคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสติไม่ได้กำหนดนะสติเป็นตัวรู้ระลึกขึ้นมารู้อะไรต้องรู้กายรู้ใจถ้ารู้อย่างอื่นใช้ไม่ได้บางคนไปรู้ความว่างอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงของจริงมีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ความจริงคืออะไรความจริงคือไตรลักษณ์ต้องเห็นกายนี้แต่นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราอันนี้คือเรียกว่าวิปัสสนาลำพังดูกายดูใจอย่างเดียวยังไม่เป็นวิปัสสนาอย่างเราดูท้องของยุบเนี่ยจิตไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะงั้นเราต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาฉะนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ต้องมีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฉะนั้นถ้าพูดให้เต็มยศนะก็ต้องบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนที่กระโจนลงไปจิตที่กระโดดลงไปใส่ตัวอารมณ์ไปเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะกรรมฐานถ้าจิตมันเป็นแค่คนดูสบายๆเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวปัญญามันเกิดจะเห็นทั้งกายทั้งใจแล้วมันไม่ใช่ตัวเราดังจิตที่ตั้งมั่นมันสำคัญตั้งมั่นแล้วก็เกิดไปกระทบอารมณ์แล้วยินดีขึ้นมายินร้ายขึ้นมาเรียกไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางพอรู้ทันแล้วมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางของมันเองในที่สุดเราจะมีสติโดยที่ไม่ได้เจตนาให้มีสติเกิดขึ้นเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นไม่ได้กำหนดให้เกิดแล้วทีนี้เป็นสติตัวแท้มีสติรู้กายรู้ใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สติรู้เองรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นกายเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันทำงานของมันตลอดมันไม่ใช่เราหรอกนี่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงจิตที่เป็นคนไปรู้เขาเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้ไม่กระโจนลงไปรู้แล้วก็เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ทั้งหลายนี่ถ้าฝึกด้วยสภาวะที่หลวงพ่อว่านี่คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในเวลาไม่นานนะ7วัน7เดือน7ปีเราต้องได้สัมมาบ้างแล้วถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งนะขาดสติใช้ไม่ได้แล้วหรือไปกำหนดเรื่อยๆไม่ใช่สติกำหนดไม่ได้สวัสดิ์สติกำหนดแล้วกดเอาไว้คมเอาไว้สติถ้าเราลึกได้รู้ทันสภาวะที่กำลังมีถ้ารู้แล้วไม่ได้รู้กายรู้ใจก็ใช้ไม่ได้ถ้ารู้กายรู้ใจแล้วไม่เห็นใจรักเห็นแต่กายเห็นแต่ใจนิ่งๆอยู่นั้นนะก็ใช้ไม่ได้ถ้ารู้กายรู้ใจแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ในชีวิตแท้ๆแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยพวกเราที่เรียนแล้วเราขาดจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นเวลาที่เรารู้กายรู้ใจจิตจะถลำลงไปรู้ตลอดเลยแต่พลาดแค่ตรงนี้แหละที่ทำกันแรมเดือนแรมปีไม่ได้ผลก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณนายแรงดีไม่ได้ผลหรือดีขึ้นมาเดี๋ยวก็แย่กลับไปอย่างเดิมรู้สึกไหมจิตขณะนี้โปร่งกว่าเมื่อกี้เริ่มไม่โปร่งอีกแล้วรู้สึกไหมแค่ดูอย่างนี้แหละ แล้วที่สามก็คือไปบังคับกับที่ตอบมีสติขึ้นมาเอง พอใช้ได้นะ จมันเริ่มโปร่งขึ้นมาบ้างแล้วรู้สึกไหมถ้าภาวนาแล้วหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆผิดแน่นอนตอนนี้ใจมันก็เริ่มคลายตัวโปร่งออกมา ธรรมสการพระอาจารย์นะคะของโยมเนี่ยปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพักหลังเนี่ยเผลอบ่อยแล้วบางวันก็เผลอบ่อยบางวันก็ไม่คิดว่าเผลอคือไม่มีสติที่จะรู้ว่าเผลอด้วย อันนั้นเผลอนาน จบค่ะแล้วก็มีเมื่อ 2-3 วันหลังเนี่ยที่ผ่านมาแล้วค่ะมีเรื่องให้มีโทสะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองฟาดหัวฟาดหางด้วยวาจาเนี่ยมันไม่เห็นสงบลงไปดูเลย ครับไม่ได้ฝึกให้สงบหรอกดูเยบ้านี่เกิดเต้นไหมต่อไปเราจะเห็นว่าตัวที่เต้นอยู่ไม่ใช่เราหรอกดูอย่างนั้นก็ได ้คือเหมือนกับเรารู้แต่ว่าเราให้มันหยุด ไม่เพราะเราไม่เป็นกลาง ให้ดูเฉย ๆนะเรายังไม่เป็นกลางเรายังอยากให้มันหายจิตเราไม่เป็นกลางนะไม่มีปัญญาแท้ แล้วก็สักพักใหญ่เข้าถึงจะดับไปเอง แต่ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะสติของคุณมันก็เริ่มเกิดรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นไหม มาก เลยค่ะรู้ตัวขึ้นมาเคยโมโหฉุนเฉียวเคยคลุกกับอารมณ์แล้วก็เริ่มถอยออกมาดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่ได้ถึง2:30 นะหลวงพ่อยิ่งเป็นนักเล่าลูกทุ่งอีกรายการนี้หมดเต็มตลอดปี53ไปนะตอนนี้ขึ้น54นะ นักวิชาการหลวงพ่อกลับก็เคยไปส่งการบ้านที่ศาลาลุงชินนะคะ เดี๋ยวเลยกี่คนที่เกี่ยวบ้างสามประวัติได้ทันกันดี แล้วหลวงพ่อทักว่ามันติดเฉยอยู่นิด มันเคลื่อนมาที่ศาลาลุงชินแล้วหรือเปล่าแม่มันไม่เฉยเท่าโดนนะ ค่ะ เริ่มดีขึ้นแล้ว ทีนี้ระยะหลังๆนี่มันเห็นโทสะบ่อย นั่นแหละดี แล้ว แต่เดิมนั่นเราเก็บกดไว ้มันเหมือนกันอีกตัวนึงกระโดดออกมาดู นั่นแหละ ข้างๆแล้วมันแอบคาดหวังไม่ได้ว่ามันมาบอกจัง เลยเห็นไหมมันไม่เป็นกลางแค่มันมีใจเป็นคนดูแต่ใจตัวนี้บางทียังไม่เป็นกลางยังไม่ชอบกิเลสยังชอบกุศลยังไม่ชอบทุกข์ยังชอบสุขอยู่ให้เรารู้ทันไปนี่แหละตอนนั้นได้ดีนะใจมันเริ่มถอนตัวมาเป็นคนดู ทีนี้บางครั้งอยากที่จะนั่งสมาธิบ้างค่ะเพราะเคยนั่งสมาธิมาเยอะแล้วก็ อย่าเพิ่งนั่งนะเดี๋ยวซึมพยายามหางานบ้านทำกวาดบ้านถูบ้านเริ่มที่บ้านไม่มีจะให้ทำมากวาดที่สำนักงานเคลื่อนไหวเล็กดูกระดิ่งแล้วรู้สึกเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆดีกว่านั่งนิ่งๆนั่งแล้วจะซึมของเก่ามันซึม ทีนี้จะถามต่อยอดจากที่นี่มันจะถามนิดนึงนะคะว่าที่เขาบอกว่าเวลาคนทำร้ายเราเนี่ยแล้วหลวงพ่อทักว่ามันยังมีเราอยู่ทีนี้เราทำไงที่จะอยากทักอภัยให้คนที่ทำร้ายเราอย่างถูกวิธีอะค่ะพ่อ ให้รู้ทันใจที่มีความโกรธขึ้นมาใจที่อาฆาตขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าพอมันโกรธขึ้นมาอาฆาตขึ้นมามันทุกข์นะเรารักตัวเองที่สุดอ่ะพอเห็นมันทุกข์เราก็ไม่อยากเอาแล้วพอเรามีสติมากเข้าต่อไปมันจะเปลี่ยนแต่ที่จะโกรธนะมันสงสารนะสงสารโอ้วันนี้มันไม่เอาไหนเลยมันถูกกิเลสครอบงำน่าสงสารแต่พอความสงสารมันเกิดไม่โกรธ แล้วถ้าเกิดเราสงสารเขาเรายังควรจะคลุกคลีกับเขาเหมือนอย่างที่เราคลุกคลีกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ ไม่จำเป็นเราก็ต้องเลือกคบคนนะคบคนชนิดไหนควรคบคนชนิดไหนไม่ควรคบไม่ใช่คบกับทุกคนเสมอกันบางคนใช้ธรรมะผิดอย่างบอกว่าต้องเป็นกลางกับทุกคนเลยคบคนชั่วด้วยอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าห้ามเลยบอกอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตต้องเลือกนะงั้นถ้าเลือกได้เราก็เลือกคนไหนกิเลสรุนแรงเราเข้าใกล้แล้วกิเลสของเราเจริญขึ้นเราก็ไม่เอาครับคนไหนเราเข้าใกล้แล้วกุศลของเราเจริญขึ้นเราก็เอาแต่บางคนเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องดูใจเราไว้อย่าไปคิดจะเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนตัวเองตัวเองยังเปลี่ยนยากเลยเปลี่ยนเขายากใหญ่ ไม่งั้นถ้าเกิดว่าพยายามจะถอยห่างจากคนที่ทำให้เรามีโทสะได ้ให้ดูกิเลสของเราไปล่อยก็แล้วกันห่างได้ก็ห่างไม่ได้ก็ดูของเราไปคือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่เจอเขาทำให้เราได้ดูกิเลสทั้งวันเลย ขอบคุณค่ะ ท่านพระการหลวงพ่อคือของผมก็เวลาหลงไปก็จะรู้มาเรื่อยๆครับ คือ ก็อยากจะถามว่ายังรู้ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเราเป็นโยมใจ ให้คอยรู้ทันเวลาใจแอบไปคิดนะ ของคุณเนี่ยใจมันชอบแอบไปคิดมากมันใจมันไหลไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้อย่าไปหาความรู้ในทางธรรมะด้วยการคิดเอาธรรมะเนี่ยไม่สามารถรู้ด้วยการคิดได้ธรรมะรู้ความจริงได้ด้วยการเข้าไปดูของจริงอย่างใจเราลอยไปเราก็รู้แต่เราโลภขึ้นมาก็รู้แต่เราโกรธก็รู้อย่างตอนนี้ใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมถ้าดูไม่ออกนะดูร่างกายไปถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไปได้ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้จิตไปคิดแล้วทราบไหมตรงนี้ ยัง ไม่ทราบนะเพราะว่าไปเพ่งไหมเพ่งจนใจนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมตอนนี้ตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นเราไปกดมันไปกดไว้คราวนี้ไม่สามารถจะดูกายดูใจตามความเป็นจริงแล้วมันนิ่งไปหมดเมื่อเวลาเรากำหนดนะกำหนดไปเรื่อยกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีใจรักให้ดู ครับแล้วก็แบบว่าเราจะรู้ก็ไม่รู้แล้วมันจะหลงก็ไม่ใช่ครับ กำลังงงรู้ว่ากำลังงงเลยรู้ลงปัจจุบันเลยมันมีให้ดูตลอดเช่นเรางงขึ้นมาเราก็รู้ว่างงแต่เราเป็นยังไงก็รู้ไม่ใช่ต้องรู้ตลอดนะไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดนะบางทีภาวนาไปเราดูแล้วเบลอๆดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากำลังเบลอๆอยู่แค่นี้ก็รู้แล้ว ครับผมแล้วก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำ พยายามกระดูกกระดิกให้มากๆนะเคลื่อนไหวบ่อยๆดูกายที่เคลื่อนไหวแต่ใจเป็นคนดูบ่อยๆ คร ับ ขอบคุณครับ น้องประธานค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อใหม่ๆ ร ู ้สึก เต้นมากค่ะ เวลาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยพยายามจะจบหลวงพ่อรู้สึกไ หมไม่จะเกี่ยวกับหลวงพ่อว่าฟังซีดีหลวงพ่อใหม่รู้สึกว่าตัวเองแบบร้ายมาก นั่นแหละส่วนดี ค่ะแล้วก็ แต่ที่เรารู้ทันนั่นแหละดีแล้ว แต่ก็ยังก็รู้สึกว่าเป็นดีขึ้นหรือเท่าที่รู้หนูรู้ถูกใช่ไหมคะหลวงพ ่ อ ง่ายๆเลยอยากรู้ว่าเราดีขึ้นหรือเปล่าจะดูฟีดแบ็กจากคนรอบตัวเราง่ายที่สุด หลวงพ่อคะแล้วหนูเวลาหนูทำงานบ้านหนูก็จะพยายามดูการเคลื่อนไหวด้วยแล้วมีวันหนึ่งหนูรีบอาหารก็พยายามทำแต่ในขณะที่อาจจะด้วยความเพลชินที่ดูแล้วมันแวบหนึ่งหนูเห็นหนูก้าวอยู่แล้วหนูเห็นมันตัวหนูแข็งหนูเห็นถูก เห็นถูกสินะเราเห็นรูปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเห็นเป็นตอนนั้นแล้วเห็นกายไม่ใช่เรานี่เยอะแยะเลยครับ หลวงพ่อแนะนำ ให้ทำอีกนะอย่าขี้เกียจ หลวงพ่อขาแล้วเวลาระหว่างที่ฟังซีดีก็จะฟังในรถทำไมแล้วก็จะให้ลูกฟังด้วยอะค่ะหลวงพ่ออ ย่าไปฟังคับเด็กนะเปิดแล้วให้เด็กได้ยินก็พอแล้วหลายบ้านเลยที่ขึ้นรถได้ก็เปิดนะอยากให้ลูกฟังพอเปิดไปแล้วลูกมันภาวนาเก่งพ่อมันเป็นของพ่อมันจะห่วงเมื่อไหร่ลูกมันจะภาวนาเก่งพอพ่อใจลอยลูกบอกพ่อหลงแล้ว แล้วเขาก็มีถามว่าเขาว่าเอ๊ะคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องดูกายหรือว่าดูจิตหลวงพ่อค่ะเข้ามาด้วย ไหม สองคนดูค่ะหลวงพ่อยกมือค่ะหลวงพ่อหน่อยค่ะลูก ดูจิตก็ได้ดูไปเลยเด็กพอนั่งง่ายนะเด็กพอนั่งง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ชอบสร้างอะไรพลุงพลังขึ้นมาการปฏิบัติคือการดูกายตามความเป็นจริงดูจิตใจตามความเป็นจริงเด็กยังไม่ได้ถึงปลูกมากเพราะฉะนั้นดูง่ายผู้ใหญ่แล้วปลูกแต่งเยอะดูยาก คำว่าคือค่ะหลวงพ ่อหมดเวลาพอดีใครน่ากะเวลาไว้เก่งจริง น้องกากนี้นะครับผมขอรับเชิญนะครับคุณพัฒนาของวงเวทนะครับท่านประธานเกียรติธรรมนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารเกียรติธรรมนะครับได้ร่วมกันถวายนะครับตั้งแต่จีวรนะครับจตุปัจจัยนะครับแล้วก็นะครับเรื่องสังฆทานนี้ให้กับคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อหนึ่งเดี๋ยวครับเราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันนะครับว่านโมสามจบพร้อมกันครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังคันเต อิมานิมยังคันเต จีวรานิ จีวราน านิ จตุปัจจยานิ จตุปัจจยานิ สัพปริวารานิ สัพปริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเตภิ กขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ มานิ อิมานิ สิจีวรานิ สิจีวรานิ จตุปัจจยานิ จตุปัจจยานิ สัพปริวารานิ สัพปริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมหาการ อัมหาการ ทีฆรตัง ทีฆรตัง อิตายะ อิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแด่หลวงพ่อปราโมทย์ผู้เจริญ ข้าแด่หลวงพ่อปราโมทย์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมถวาย น้อมถวาย ข้าใส่จีวร ข้าใส่จีวร จตุปัจจัย จตุปัจจัย และบริวารทั้งหลายเหล่านี ้และบริวารทั้งหลายเหล่านี ้แด่หลวงพ่อปราโมท ย์แด่หลวงพ่อปราโมทย์ ขอหลวงพ ่อ โปรดรับ โปรดรับ จีวร ข้าแต่จีวร สุปัจจัย สุปัจจ ั ย และบริวารทั้งหลายเหล่านี ้และบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่บรรพชนของข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่บรรพชนของข้าพเจ้าทั้งหลาย อันมีบิดามารดาเป็นต้น อันมีบิดามารดาเป็นต้น ตลอดกาลนานเธอ ตลอดกาลนานเธอ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักขังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพัลัง สาธ ุ สาธ ุ สาธ ุ อน ุ โมทน าลูกก็ลาพวกเราคนไหนภาวนานะฟังดีๆแล้วก็ภาวนาเพื่อตัวเราเองเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ได้นะเรื่องอะไรเราจะต้องทุกข์ตลอดไปต้องดีขึ้นให้ได้